Dobry wieczór. Nocna Polska, Tomasz Żonda, Renata Szewczak, witamy. I gość w studiu, Łukasz Stachurko. Dobry wieczór, dzień dobry. Druga płyta zespołu Sonar od paru dni wraz z nami. Pojechałeś na wakacje, żeby troszkę pewnie odpocząć po nagrywaniu płyty i nabrać sił do promocji. Tak. Trzeba ładować akumulatory. Ostatni rok dużo podróżuję. Zresztą płyta też powstała w takich warunkach. No płyta jakby międzynarodowa. Troszkę odeszliście od śpiewania wyłącznie po polsku. Tu już parę tekstów po angielsku. No i goście zagraniczni również. I nie tylko zagraniczni, swoją drogą. Tak. Sporo się dzieje. Co cieszy, Lena zaczęła pisać teksty sama właśnie po angielsku. Więc jakoś tak naturalną koleją rzeczy było ten język. To nie był jakiś świadomy wybór, tylko po prostu to się tak samo stało trochę. Ale Holak ciągle obecny. Tak, Holak obecny w dwóch tekstach, w jednym gościnnie, jako jedyny gość z Polski, ale tym razem śpiewa, nie rapuje. Bardzo chcieliśmy, żeby śpiewał. Jesteśmy wielkimi fanami śpiewu Mateusza. No tego typa tu nie ma tym razem. Tak, tego typa nie ma, natomiast jest w warstwie lirycznej raz, w sensie autorem tekstu do utworu Lżej jest raz z Razmentalizm, też był gościem na pierwszej płycie. Także gdzieś te echa pierwszego albumu tam się odbijają. Powiedz troszkę o nagrywaniu, bo płyta brzmi zupełnie inaczej, tak? Jakby to był inny zespół, inne brzmienie, inne rytmiczne zabarwienie wręcz. Mm-hmm. Wydaje mi się, że główną cechą różniącą ten album od debiutu jest to, że nie mieliśmy żadnych założeń przy nagrywaniu. O ile pierwszy album był bardziej konceptualny, mieliśmy pomysł na wejściu, jak to ma wyglądać, jakich środków chcemy użyć, to w przypadku Torino to polegało na tym, że ja po prostu załadowałem studio do auta, załadowałem tam Lenę, naszą wokalistkę, i pojechaliśmy autem do Turynu, do mojego przyjaciela, który tam pracuje, żyje. I w zasadzie dokładnie rok temu spędziliśmy miesiąc w Turynie, snując się po mieście, popijając wino, i tam ja na przykład bardzo opieram swoją produkcję na samplingu, więc wszystkie antykwariaty i sklepy płytowe tam przeczesywałem, korzystając od razu z tych sampli i atmosfery, która tam panuje przy produkcji. No i okazało się, że to, co wyszło, to właśnie taka, nabrało takiej formy, bardziej tanecznej, bardziej słonecznej, gdzieś tam pewnie. Także no muszę przyznać, że bardzo, bardzo nam przypadła do gustu tego typu koncepcja pracy, bo do tej pory zawsze sporo myślałem nad tym, co chcę zrobić, a to jakoś tak powstało samo i bardzo to cieszy. No to nie tylko polski i angielski powinien tu się pojawić na płycie. No, Lena uczy się włoskiego, więc jest szansa, że następna płyta może w ogóle jeszcze więcej języków prowadzimy. To może w tej chwili utwór z Holakiem. Oh, druga płyta grupy Sonar Torino. No właśnie, Łukaszu, tak pomyślałem sobie o jednej rzeczy. Będą remiksy tej płyty? Ja bardzo na to liczę, bo ja jestem ogromnym zwolennikiem takiej formy, jaką jest remiks. Wydaje mi się, że szczególnie u nas jest to bardzo niedoceniona forma, bo sam lubię robić bardzo remiksy i wydaje mi się, że niejednokrotnie to jest trudniejsze niż zrobienie utworu od początku. A dodatkowo bardzo wiele jest przykładów takich, gdzie remiksy przewyższają oryginały, więc chciałbym. Wydaje mi się, że ten materiał też jest dosyć wdzięczny do remiksowania. Tutaj apeluję do kolegów producentów, remikserów, jak chcecie ślady, to podsyłam. No pamiętam, Basz zrobił całą swoją pierwszą płytę taką całkowicie zremiksowaną. Tak to się słuchało, to była zupełnie inna płyta. Tak, kiedyś się w ogóle podchodziło do tego tematu, kiedyś czasy jazzanowe, gdzie cały album był zremiksowany. Aha. No i pętle też doczekały się wersji pętle zremiksowane. Mhm. Wszystkie. To tak, dlatego o to pytam. Tak, więc no ja bardzo lubię, szanuję też taką robotę bardzo i chciałbym, żeby gdzieś te remiksy były bardziej docenione, więc na pewno będziemy pracować nad tym, żeby jakieś utwory były zreinterpretowane. A jakąś biografię czytałeś na wakacjach? Zacząłem czytać Tyrmanda u brzegów jazzu. Trochę mnie zmęczył terminologią, ale bardzo lubię biografię i to inspiruje na pewno zawsze. Czytałem Język rzeczy, taki bardziej o designie, luksusie i sztuce, jak to się miesza ze sobą, bardzo mnie wciągnęło. Powiedz troszkę jeszcze o gościach, którzy są na płycie, bo goście, jak mówiliśmy, również zagraniczni. Mhm. Poza wspomnianym Mateuszem Holakiem mamy dwóch gości z zagranicy. To jest Square Black, taki raper z Chicago, z którym współpracowałem już przy okazji moich działań pod szyldem Sonar Soul. I jest też Miles Bony, z którym pierwszy raz dane mi było współpracować, ale który już z artystami You Know Me wcześniej współpracował, na przykład z Kixnarem przy okazji świetnej epki Rotations. To jest polskiego pochodzenia Amerykanin, który czasem wpada do Polski i tak było w przypadku, tak się dobrze złożyło w przypadku utworu, który zaraz usłyszymy, że akurat był, dostał ten utwór od Grocha, no i będąc gdzieś tam w Lublinie pożyczył mikrofon i dograł się z biegu. Zresztą ten utwór powstał dosłownie w tydzień w całości. To jest fajna rzecz, kiedy utwory powstają szybko i tak ku zaskoczeniu wszystkich zainteresowanych, więc no bardzo cieszy ten featuring Milesa, taki trochę rzutem na taśmę ten utwór został włączony do zestawu tutaj. Powiedz troszkę też o sprzęcie, na którym nagrywałeś, no bo to też ciekawostki, że to można wszystko zamknąć w małej walizce i nagrać całą płytę. Tak, no to trochę właśnie ta opcja wyjazdowa, bo też kolejne utwory już po Turynie też powstawały gdzieś na działkach, w rozjazdach, w Stambule u mojej kuzynki. Bardzo fajnych czasów dożyliśmy, kiedy ta technologia jest taka kompaktowa, można wszystkie najpotrzebniejsze urządzenia zamknąć dosłownie w bagażu podręcznym i wylecieć gdziekolwiek. Jest dużo takich syntezatorów, które zawierają w sobie wszystko i są wręcz stworzone do tego, żeby je zabrać do kieszeni, założyć słuchawki i w knajpie czekając na piwo coś sobie pokręcić na nich. Więc ja w ogóle jestem wielkim zwolennikiem tego typu działania, również z uwagi na to, że wydaje mi się, że miejsca mają ogromny wpływ na to, jak tworzę i ja naprawdę słyszę w tych utworach, nie wiem, czuję wilgotność powietrza i pamiętam, jakie było słońce, kiedy sobie wracam do tej muzyki. I naprawdę wydaje mi się, że to ma ogromny wpływ na to, co potem w tej muzyce słychać. A jak wyglądają wasze koncerty? To jest wasza dwójka tylko, czy również nie, większy koncert? Nie, Sonar to w ogóle jest zespół. Ja tutaj odpowiadam jakby za koncepcję i całość. Natomiast bardzo duży wpływ Leny też był, szczególnie przy okazji tej płyty, no bo wspólnie nad tym pracowaliśmy. Natomiast poza naszą dwójką jest jeszcze doskonały perkusista Rafał Dudkiewicz, który też gra ze Skalpelem, z Mariką teraz bardzo, ja gram z nim jako pierwszy teraz wszyscy chcą z nim grać. Jest jeszcze doskonały pianista, który gra też na basie syntetycznym, Artur Bogusławski. Także jest sporo żywej energii na koncertach. Zresztą pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej przypadku i jakiegoś takiego szaleństwa wprowadzić do tych aranżacji na żywo. Także gorąco polecam koncerty. To jest zawsze coś wyjątkowego, przynajmniej dla nas. Tak, myślę, że ta muzyka zyskuje w takim wykonaniu live. A gdybyś mógł w kilku słowach opowiedzieć o tej płycie, jaka ona jest? No wiem, że trzeba się przekonać, posłuchać, bo to bez tego się nie da. Wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju podróżą, że udało się opowiedzieć jakąś historię, co mnie bardzo cieszy, bo jakby, tak jak wcześniej wspomniałem, nie było planu. Zaczęliśmy robić utwory, potem jak się je poskładało do kupy, to wydaje się, że jest spójność, mimo wszystko rozpiętości stylistycznej. Wydaje mi się, że jest mniej może nostalgiczne, gdzieś tą nostalgię słychać, ale w niuansach, a gdzieś bardziej unosi, powiedzmy. I na pewno jest to najbardziej osobista płyta. Wydaje mi się, teraz może w imieniu Leny się wypowiem, bo też rozmawialiśmy sporo na ten temat, również tak dla mnie, jak i dla niej, że jednak ten czas spędzony w Turynie i taki komfort pracy bez napinki, bez terminów bardzo wpłynął na to, że po prostu robiliśmy swoje i totalnie się odłączyliśmy od tego zewnętrznego świata, więc jest to na pewno jakaś taka osobista wypowiedź, coś, co w nas siedzi. Kiedy patrzę na tę okładkę tej płyty, to mam wrażenie, że sięgam po taki mocno ekskluzywny magazyn, nawet nie polski, tylko zachodni. Mm-hmm. I zdjęcia, i sam układ graficzny wszystkiego. Bardzo duża dbałość o detale. Tak, nam bardzo zależy zawsze na wydawnictwie, zawsze korzystamy z pomocy artystów, bo wydaje mi się, że jak się już płytę w formie fizycznej wydaje, no to super, gdyby ona miała też taką wartość kolekcjonerską, gdyby ta oprawa szła w parze z zawartością krążka. Tu w przypadku Torino za oprawę graficzną był odpowiedzialny duet Karolina Zajączkowska. Karolina Ban-Zajączkowska odpowiada za zdjęcia i skład. Natomiast Zbiok Czajkowski namalował obraz, bo okładka to jest faktycznie obraz. To było faktyczne wydarzenie, które miało miejsce rok temu. Jakiś człowiek wjechał samochodem na plażę w Mielnie i przypływ go zaczął zgarniać do Bałtyku. Ja zobaczyłem to zdjęcie gdzieś w internecie i byłem totalnie zafascynowany i postanowiłem uwiecznić to wydarzenie i nadać mu jeszcze większej wagi poprzez przemalowanie. To jest olej na płótnie, ten obraz faktycznie istnieje w rzeczywistości. To wygląda jakby troszkę zgrafizowane zdjęcie, tak naprawdę, nie obraz. Tak, a to jest obraz ze zdjęcia, lekko tam podkolorowany, żeby ta stylistyka lat 90. gdzieś się przebijała, ale faktycznie potem wynajęliśmy dokładnie ten samochód do sesji zdjęciowej i zrobiliśmy sesję do wkładki, do książeczki. Więc tak, ta dbałość o wydawnictwo, to myślę, że jest w ogóle domena wytwórni You Know Me Records. Groch uwielbia wydawnictwa wszystkie. Zapewne Torino też będzie wydane na winylu, więc będzie oddzielny skład i pewnie jakieś bonusy, ale no, zawsze bardzo dużą wagę przywiązujemy do wydawnictw jako takich komplementarnych też części z muzyką, prawda? To wszystko powinno współdziałać. Fakt, że ja jakbym przeglądał wallpaper w tej chwili, tak to wygląda. Jest lakier wybiórczy na zdjęciach, jest bardzo, bardzo tak ekskluzywne wydanie, ale cieszy, bo się udało naprawdę i wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z tego wydawnictwa. Wspomniałeś o winylu, to nawet czas taki winylowy, 37 z kawałeczkiem małym. Tak. Tu wszystko jest w takim analogowym myśleniu. Raz, że album, całościowa historia, dwa, żeby to dobrze brzmiało na winylu, żeby rowki nie były zbyt cienkie, żeby ta ilość basu tam mogła być przekazana. Tak, no stara szkoła, ciągle jeszcze żyjemy latami 90. wtedy, kiedy kupowały się płyty, ale cieszy fakt też, że płyty winylowe wracają do łask i jest coraz większe zainteresowanie, więc tak, to jest zdecydowanie dobry kierunek. Łukasz Stachurko, Sonar, dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie, Tomku. Gościem Nocnej Polski był Łukasz Stachurko i opowiadał o najnowszej płycie grupy Sonar Torino. A w tej chwili w Nocnej Polsce sięgniemy po płyty nieco starsze. Będzie sporo wspomnień, będzie generalnie dość spokojnie, chociaż może raz na jakiś czas coś w miarę nowego również się pojawi. Gdy stał obok niej na morzu wyspa, brakowało im słów, by zatrzymać brzask. Słyszała jego głos, a twarz mówiła, że tak wiele może zmienić jeszcze jeden dzień. Jako obok mnie, tam na morzu bez fal. Nie było słów, by zatrzymać czas. Zatańczę ostatni raz z płyty Grawitacja, grupa The Boogie Town. A w Nocnej Polsce teraz może pojawi się Kaja. Życia na Kaja i Serce jak szafa z płyty Zebra. Przed tygodniem pożegnaliśmy Piotra Niewiarowskiego. Był wieloletnim menadżerem grupy Lombard. Potem już wyłącznie menadżerem Małgorzaty Ostrowskiej, jak ona sama pisze o Piotrze, jej wielkim przyjacielem. Małgosia teraz zaśpiewa. Płyty Alchemia, Małgorzata Ostrowska. A z Piotrem Niewiarowskim rozmawiałem ostatni raz w studiu właśnie o tym krążku, kiedy wspominaliśmy płytę solową Małgorzaty Ostrowskiej. A teraz zaśpiewa Martyna Jakubowicz będzie kołysanka dla misiaków. Chcę ci dać trochę wiary w co. Kołysanka dla misiaków i Martyna Jakubowicz. To fragment płyty Itching, nagrywanej tu przy Myśliwieckiej 357. A teraz przewrotnie, troszkę jak z horroru. Zespół Hej. Gdy mnie sen zmoży. Ta piosenka kończy płytę zespołu Hej, płytę ze znakiem zapytania. Potem się okazało, że ten znak zapytania był niepotrzebny, bo chociaż kariera formacji troszkę zwolniła, już nie było wielkich hal, chociaż ostatnia trasa koncertowa pożegnalna to były wielkie hale właśnie, ale potem było dużo bardzo pięknych płyt i bardzo mądrych tekstów Katarzyny Nosowskiej. A teraz będzie kto? Teraz będzie Eta Bartosiewicz i fragmenty jej ostatniej płyty. Piosenka Rozbitkowie. Ja nie ukrywam, że tę piosenkę poznałem na długo przed ukazaniem się płyty i kiedy słuchałem jej w tej wersji takiej jeszcze zupełnie roboczej, no bo zaśpiewanej na żywo w studiu prywatnie przez Edytę, to utwór ten robił niezwykłe wrażenie i tekst naprawdę piękny. drogą z nas. Rozpamiętywać gorzkie chwil, wiecznie rozliczać z kłamstw. Nie chcę słuchać wyjaśni zbędnych słów. Jaki to ma teraz sens, gdy coś umknęło bezpowrotnie. I nikt z nas jak dotąd nie spostrzegł, że ta łódź od dawna już płynie do góry dnem. Po rozległych bezdrożach tułamy się, bo każdy z nas pragnął ujrzeć inny przed sobą. Nikt z nas nie spostrzegł i nikt jak dotąd nie spostrzegł. Nikt z nas nie spostrzegł, nikt z nas nie spostrzegł. Ta łódź to nie jest rzuceni w odchłań. Pewnie parę osób uroniło łzę, słuchając tej piosenki. Rozbitkowie i Edyta Bartosiewicz. A teraz pan zaśpiewa. Pan, który nazywa się Bartek Grzanek. Płyta Duch i piosenka właściwie tytułowa, Jak Duch. Gdzieś na rozstaju dróg ja czekam na odpowiedź twój ruch. Brakuje twych słów. Może kiedyś pokochasz mnie znów. Ja czekam na odpowiedź twój ruch. więc wróć. Nie pozwól, bym zamienił się w głaz. Wróć tu ostatni raz. Bartek Grzanek, Jak duch. Z nowej płyty zaśpiewa teraz dla nas Joanna Forprat.